گران محترم اوریدل کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 219 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی و 8-8-2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ یاد ساتھائی اشادی توحید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدے مینچور جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 بکل کریم سشدو ککلتا در رب عزت مننا چه اللہ نمانی رد پا دہریانو نطفا گویت کی او موجودنیست بودرانا بود گویت بودنیست ما غرک برب بکل کریم سشدو ککلتا در خپل رب عزت مننا ترغیب ورک ما غرک برب بکل کریم عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی ویزو بوا ما چه اللہ ستا نعمتنو یا ایوال انسان ما غر رکا بی ربک الکریم اللذی آغازات خلقکا چه پیدا کرده تو فسواکا نو برابر کرده نو فادلکا جوڑو ندر برابر کرده خلقکا فسواکا پیدا کرده تو نو برابر کرده نو یو خدا چه اندامونه برابر خوب الفادلکا دی اندامونو کی یو عجیبا تعدیل دی اندامونو کی یو عجیبا تعدیل انسانا مخت دمرا دی انو کو پوزای دل آدمی خیدر کلوی انو ما شا اللہ خبر بانی پوئی گی کنن مخت دمرا دی او کسترگی دل آدمی خیدر کلوی انو بیا با دی سکول اوی لکا یو عجیبا کار دا دی سڑے نوڑے راوالی دا دلکت شریف ام کنن گپ نلگم گره سڑے نوڑے راوالی خوچ دی زیت ہے کی نو امی اوی نی چی ضرر پکی نشتے امی بوی کی چی بوی مزیدار دے امی ورکتا کی نو کدا سترگی پا دی زائی کیوے صحیح دکھا نا او پوزا پا دی زائی کیوے نوڑای با دی راغستلا شاہ بیو گوری سے خوش پکشتے نا سرگو تاوی ای بای نا نشتے دا بیا بای پوزا دویا بوی کا بوی خراب ندے بیا بای خلیتے ہیں کٹا کا فعدلکا انو نظام دلا سنگ برابر کردے فعدلک سمرخ کل ترتیب فعدلکا انو برابر کردے تو فی یار ای صورت میں تناسب بین الاغزا عدلکا تناسب بین الاغزا دو تکی میں یادو فعدلکا انو برابر بندامون دلا بالکل پر ترتیب کردی فی ای صورت ما شارک کبک انو پر کم یو ناشنا شکل کیے تال جوڑخ در کردے او گورا سے انسان تو دو ٹولو سی زنبا زندہ زان خکول اخکار شی فی ای صورت ما شا ارکبک پکم یو ناشنا سکل کی چدا اللہ خوا خوا رکبک تی جوڑ کڑی کالا حق خنا نا نا دا پریدا بل تو کذبو نبی الدین بلکہ تاس تکذیب کوئی پر از قیامت وین علیکم لحافظین او یقینن پتاسو دی ساتون کی پرشتے کرامن کاتبین عزت مندی لکن کے پویگی پی عالمون ما تفعلون معلومی آغا چه کوئی تاسو پویگی پا آغا بانی چه کوئی تاسو یقیناً نیکان خامخا پا نعمتونو که و این الفجارا او یقیناً بدان خامخا پا دوزخونو که یا صلاو نها یوم الدین دردوز بشی پا دیبانی پرد دی قیامت و ما هم آنها بغائبین او ندی دا کافران آنها دا دی زوداخنا بغائبین رکی دون کی چه دی بار دین روک شی و هم زمیر می صرف چاہتا راجی کو کافر ہوتا الفجار خوام نے کافر لهم ورزی و فاسق لا هم ورزی ٹھیک دکانا نیکانو او بدانو مسلمانانو لا او کافرانو دور لسکی جی نماوی و ما هم ندی دا کافران آنها بغائبین دی دوزخ نوتون کی وزی باتینا یا دی مانا و ما هم ندی دا دوزخیان کارنگ دی بغائبین و تون کی دی دوزخنا پخپل قدرت پاندی او کالای غواڑی سوک نو بے باسی نو مسلمانان بتنے بے سکے پورو پنش ہوئی گا نا پا دو مانو تا سو مجھ سوچ کار نکے ہو وما امانا بغائبین وما درا کمایو مدین تسشی خبر در خبر کرے چی صد دار از دا قیامت بیاد توام سشی خبر کرے چی صد دار از دا بدلے آغر از دالا تملکو نفس لی نفس انشیا چی مالک بنی یو نفس دبل نفس دبار معمولی والامرو یاوما اذن للہ او امر او فیصلہ پا دک قرضبانی یکی آواز اللہ دا پارا دا صرف او صرف دا اللہ دا پارا اعلان ووری سبا کی خیری با انشاءاللہ سار وو بجے در سورو کم چی وقتی خلاص شی وو بجے سبا کی خیری انشاءاللہ با در سورو کو چی وقتی خلاص شی نو بجول با انشاءاللہ خلاص شوی او دویم خبر دا ووری چی دا ماس پخین نرستو ان شاء الله دا قرآن مجید ختم بھائی زمنگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة المطففين مكي سورة فزد سورة عنكبوت او مخ کی سورۃ البقرہ نے نازل لے شفاعت ایام نمبر دے مکی سورۃ نزول کی شفاعت ایام پر سورۃ عنکبوت او مخ کی سورۃ البقرہ نے دے مناسبت مخ کی صورت سرا یو دا چمخ کی صورت کیوی چی سوک بل سوک خلاصول نشی لا تملک نفس لنفس شیئا دل توی خلاص دل پا پس کی گی خلاص دل دا اللہ حق پا پورا دا کولو باندی کی گی چی ایمان دے دا اللہ حق پورا دا کی پاغی بخلاص شئی جوے مدا مخ کی صورت کی زنی خبری ابرار او فجار دیر پلندو ذکر شیو ندلتا دا غیل وضاحت کئی او خطب سلی کئی خبرہ بلا دا مخ کی صورت کیوئی کلا بل تکذبون بالدین دلتا تعین کی جا تکذیب سوک کئی دو لسم آیات او دیار لسم کی ہے طول مخاطب نکی خاص خاص خلق دی دعوت سورت ترغیب الی الایمان باللہ پا اللہ ایمان راوڑی کنا اللہ حق ادا کی دا اول دا سورتنا زورن دا حقونو کمون کتا چیز دنیا بکارونو کی حرام و حلال و تنگو رہے و دا اللہ حق کی سستی کوئی بیا ذکر دا فجارو دا غیبت خویونا او بیا ذکر د نیکانو او غیلا خوشالی یو کم دیر شمنا زورنا او توبیخ امتیازاتو کی یو ذکر د تطفیف د کموالی دویم فلیتنافس المتنافسون مینا کین دنیا سرمکو آخرت سرمینو کا او دو غٹو دفترونو نمونا یو دفتر د نیکانو او بل دفتر د بدانو سجین عليين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ركاوه ده تباية ده پار ده کم ورکون کو تطفیف چه بل لکم ورکو ده بل نزیات اخلی کموالی توائی و ده حق کمول دینو چه پارا طریقی لکه ده یو سڑی کلو کی گی او توله و چٹاکه کم ورکی نو حق ده کم کنا ستا کی گی کلو او ته کلو په زبانه والی پاو باندې کلو نو خپل حق دې زیات کو خداغه او خدي کم کنه نو بل ته به هر حال کمې دي زکه یو تعبیر کړل المطففين تطفیف دا مطلب کمواله کول نو کمواله سوق کوي ستاسو هم دکاندار ته زین ته لې چې ما خبر او کړو نو روبم ته لې خو کموالی ارسوک کئی طالبیم کئی مولایم کئی امیم کئی ارسوکی کئی طالب کمی کئی تدفیف کئی چه استاز سبق کوئی دے دو استاز سبق خیال نساتی استاز کمی کئی چه طالب تا سبق کوئی دو ماستن نوالا کتاب نگوری او پویا کئی اینا دا دو استاز کموالی دے کنا امیان او ټول خلق کمی کئی طالبان مولیان منس کی اولادی او سوچ بل طرف تی دا اللہ حقی پورا ارنک کنا داوی چی دا دنیا معمولی نقصان پس مڑے گی او دا آخرت لوی نقصان اغیط دیڑو فکر نشتا دی دنیا معمولی نقصان چی رازی واقعی بان مڑے گی چی داولیو شو اگر تا لوی بد کارخکاری چه تاوان میو شو نو دا نفائس دا آخرت او عمده سیزون دا آخرتو لی پریده ویلو للمطففین رکاوه ده کم ورکون کلا کم اون کلا کم اون کلا اللذین اغبت بختا ازکتالو الانناس چه کلا پیمانه که ده خلکونا نیستوفون بلکل پورا تینا اخلی بلکل تینا ساخلی پورا پیزا کالو چهر کل دیل ورکی پیمانا و یاولا طول کئی خلکو تا کئی ایک تالو بانده پوشوی چه ده خلکو نیزان تا کئی یستوفون بلکل سکئی پورایت اخلی پیزا کالو هم او وزنو هم یخصیرون او هر کلا چه پیمانا کئی دیتا دیل سکئی ورکی جوک کئی دیلا او وزنو هم او یاولا طول کئی چه غیل ورکولی یخصیرون بیا سکئی کمی کئی وائز او وزنوهم یخسرون سو مطلب او بلا خبر اوکم خواب ایزا استازانو خبری دیکھو اللہ اکبر اذا اکتالو علی الناس یستوفون خپل حق دبلن پورا گواری چه زما قدر ولی نکای زما قدر ولی نکای زستا دیری تر عالم تانا تا می خبر اوکلا او تو زما خبر نمانی او زما حق نا دا کئی وائزا کالوهم او وزنوهم او چه دخل کو لئی چه دا اغر خیال ساتی لی بیا دا بل چا خیال نساتی دا بل نگیلی کئی چه مال اداو نکرل مال اداو نکرل مال اداو نکرل خو خپل چه کم دنو دا بل حق نا دا کی هر سکی چه دا یوازی طول خبره ندا یو بل با امکم اکتالو علن ناسی استوفون فیضا کالوهم او وزنوم یخسرون اکتالو علن ناس یستوفون چه بل مولا بیان کئی دیوی چه زماد مدحا و صفت مکملو شی زماد مکمل سو کی ما دا او صفات زما دی خیال و ساتی زما دی صفتو کی چپلان کیس براغل دیو دا دیو آغ دیو دا دی عرص دی مکمل خیال و ساتی لشی او ایزا کالوهم او وزنوهم یخصیرون چه کل بیا چه کمدنو خپل بیان تا کیناست بیا چه کمدنو دا بلده حق خیال نساتی دا بلده حق خیال نساتی دا غد عزت خیال نساتی نو دا وای نخکورا کنم خبر تالی نو لکه سنگا از اکتالو علا ناسی استوفون دا دی خیال لی چه زما دا حق تی پورا دا کنو تندو بل حق سکا پورا دا کن و ایزا کالوم او وزنوم یخسرون یعنی پا دنیا پا کار که دتا معمولی گنتو نقصان اگر تا دیر لوی سخکاری نقصان خکاری او آخرتون پریخه ده او اغیر تا سستی کوئی پا اغیر سر با آخر سکوئی الا یظن اولئک انهم مبعوثون پو شوی بگنا الا یظن اولئک گمان نکید خلق یقینا دیبا مبعوثون لیوم عظیم راوچت بکریشی اراز لویتا یوم یقوم الناس لرب العالمین کمارا چودریگی خلق رب مخلوقات تا اگئی تودریگی رب العالمین نو پیل او پاس پا شروع شنو کلا یقینی خبر دا چه انا صاب الفجار انا کتاب الفجار لفی سجین کلا یقینی خبر دا انا کتاب الفجار مخ کی صورتو گوری لگ سوار لسم دیار لسم آیات انا الابرار لفی نعیم و انا الفجار لفی جحیم آل تای ابرار چیو نو مخ کی کڑیو نیکان او فجار رستو کڑیو او دلتا کیوئی انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین او بیا رستوئی اتلا سم آیات کی چه انا کتاب الابرار نیکان رستو کڑی دی او دلتا نیکان مخ کی کڑی دی بادانی مخ کی کڑی دی داولے ٹک تا کنا یو دا مرتبی لحاظ دی او بل دا علاج لحاظ دی نو مخ کی صورت کی صرف مرتبہ ذکر کولا مخ کی صورت کے صرف دو ڈلے سکولے ذکر کولے علاج والا نہ کہو علاج والا نہ کہو نو چشمیرے لیے نو آ غزائی کے چکم دنو مرتبی ذکر کول دنو نیکان مخ کی کرل ذکر درجہ دا دی سوا لو یوا آو دویم زائی کے انا کتاب الفجار لفی سجین دویم زائی کے دی صورت کے خو اصلاح کی کہا ویلو نے سر کے ویلے دے اصلاح کی دی صورت کی نو چه اصلاح کی نو خلق دو مریض مخ کی کئی کنا دو روغو مریض نو فجار مریض دے کنا فجار سدے مریض دے او ابرار خو جوڑ دے نو دا مریض را مخ کی کا او نیک سکا رستو کا دیو جنے فجار سکرل را مخ کی کا دا قیدہ دا پا قرآن کی کم زیب سن زیب نیکان مخ کی او بدان برستوی او زن زیب بدان مخ کی نیکان مسی رستوی دا قیدہ دا زن زیب که شمیرل کئی نو چه صرف شمیرلی نو آغا زی نیکان مخ کی کی او چه کل علاج کی نو آغا زی بدان سکی مخ کی کی لکا سورت عباسو گوری لگ آیت نمبر 38 اتدرشم وجوه یوم ازم مصفرا ضائقتم مستبشرا وجوه یوم ازن علی آغا بارا شمیرلی کنا نو بیا نیکان سکل مخ کی کل چه داسی داسی خلق ببکی ان کتاب الفجار یقینا لکھ دفاجرانو لفی سجین آخا مخاوے پلوی جیل خانہ کی مضبوط جیل خانہ کی ان کتاب الفجار کتاب لکھ دفاجرانو دفاجرانو لکھو دا مطلب دارے چھے اللہ اولی کل نسو کے بھی آپ اللہ دے پلا کولے شی مطلب دارے چھے پدائی لکھ شوے دے دے اسو کا خواہ دے خواہ کولے نشی لفی سجین خامخاوے پلوی جیل خانہ کی سجین دا زیاتوال دے پا سجن کی سجن جیل تا ہوئی سجن ستا ہوئی جیل تا نو سجین پا کسا دا مبالغاو زیاتوالے یعنی دا سجیل دے چدائی نو بیاراواتلو نشترے حردہ چدے وہ مزم کے لاندے دے وکاردے دے وما دراک ما سجین تا تصف دارا چدالوی جیل خانہ دا سشے دے کتاب مرقوم دایو دفتر دے اولیک مرقوم لکل شوے وائلن یوم ایزل للمکذبین رکاوے دے پدکر از باندے در اغزن گرن کلا در اغزن گرن کی سوکتی اللذین یکذبون بیوم الدین آغا بدبختا چی در اغزن گرنی رضا بدلی چی داوی نشتے دا پا کیسے گبتے وی وما یکذب بی اللہ کل موت دے نسیم تکذیب نکی پدے باندے نسبت در اغزن گرنی دیتا مگر آریو زیادی کون کے گناہ انگار موت دن زیادی کون کے آثیم اولی گناہ انگار دا زیاتی کو ان کے او سوگزان تا وی چیز زیاتی کو ما سوگزان تا گنانگار وی دا در آتا نخیو خیا زان تا خو سوگزان وی نیو اللہ پشنا خطی کارڈ کلی کلی چه دا معتد دے و دا سشے دے آسیم نے دی با سنگ پتا لگی وی بس دے تا خیموس ازا تطلا علی آیاتنا قالا ساتیر الاولین دا اللہ دا قرآن دشمن دا اللہ دا کتاب دا قانون دشمن چه کالا و مولستیش پتا بانے آیتونا میں وائی دے دا خو کسی دے پخوانو دی سڑی دا پخوانے گا شب تے لگی دالا نشتے آئے سر لگی دی ساتیر الاولین دا دے فرسودا نظام او دا چھ کم دینو دا غدے دا وحشیانو دا دور نظام دی او دی تو اوز ضرورت نشتے اوز چھ کم دینو دا سی او قانون پکار دی چھا پار چابان دی سرازی فیٹ راضی آغا چه کمدنه ده جمهوریت نظام ده اپار چا بانه وی فیٹ راضی دا او ده پی جنده دا معتد ده و دا سده اسیم نه کلا نوینا بل روان علا قلوبی مکانو یکسیبون دا خبری چه ده کئی نو اصل که زده سده زنگی ده بل روان علا قلوبی زنگ راغل ده بزرونو ده بانده ده وجه داغی نه چه ده کول مکانو یکسیبون زنگ راوستر بزرونو ده بانده آغا سیزونو چه ده کول اگه سیزونو بسر راوستو زنگ راوستو زده زنگی شو نکه سرده گناه کی بزرده داغ لگی نو آغا داغ نه ده زنگ تعبیر کرده ده ده قرآن تعبیرونو ده ختم الله کی چه ختم مهر نه قرآن کل یو تعبیر کئی کل بل ختم طبع کل ران کل صد کل یو کل بل ده ده مهر تعبیرونو ده بندیس پر آغلی ده ده خپل عمل لوجه نه کل انو من ربیم یوم ذل محجوبون یقینی حقا دا چه یقین اندهی درخ پلنا پا دقر از بانه خامخوا پا پردکلی شوی دی دی با دا اللہ نو پردکلی شوی سور لوی عذاب دی یوم ایزل لمحجوبون دا لوی عذاب پا قرآن مجید که بل زینه دا ذکر کرده دای پا متففین که ذکر کو چه دا اللہ حق دی پری خود چا لدی ورکو مخلوق لدی ورکو او دو حقون دیو نپی جندل نو دا قیامت پر از با دا اللہ دی دیدار نسو شی محروم شی تا پا دنیا دا اللہ حق نمی پی جندلی نو تا دا بنداو دا اللہ حق جدا نکنو اللہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق هما حقانی دا خوزان دا اللہ حق ندی فلا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا برانی دو حقون نیو مجھوڑا دلیل سرنیش دے او حقون گاٹ کے کلا انہم الربیم یوم ایدن لما عجوبون سنبا انہم لسوال الجحیم امام شافعی رحمه اللہ دا دین استدلال کی چی دا اللہ دیدار شتے با قیامت کی مسلمانان اللہ ذکر چی کافران محروم کرل دائی پا عذاب کسکو ذکر کو چی کافران اللہ با دا اللہ دیدار نئی نو معلومی کی دا چی دا دی دا پار عذاب شو نو مومنان اللہ با دا سی رحمتی چی غیل با اللہ رب العزت دا دیدار سکی ورکی وی معتزل زان کم اقل کی چی دا دور لوی رحمت نسکی انکار کی ثم انهم لسوال الجحیم بیا یقینا دیدی دردو زکیدون کے بدوزاق ثم یقالو آز اللذی کنتم بی تو کذبون بیا بو بیلشی دادی آغا چی تاسو تنسبت دا روگو کام کاللہ حق خبر دا دا خود یوم خواورت نبلتے ہو گورا انا کتاب الابرار لفی علین یقینا لکھ دا نیکانو خامخال پا دفتر عالی کی لفی علین خامخال اوچت دفتر کی غر اوچت دفتر دے دا اللہ سرخوا کی عرش مولا کی چی دا غن نور اوچتی دلے نشی سجین دم رخ کتا دے چی دا غن نور خطا کی دلے نشی اولیین دم رو اوچت دے چی دا غن نور اوچت کی دلے نشی دا اوچتوالی پہ انتہا کی دے اما درا کما علیون تا تسپ درا چی دا علیون چسیز دے دا سو بلا دا دا مرقوم دا دیو دفتر مرقوم لکل شوی دا دیو لکل شوی رقو مرقوم نخدار یشهده المقربون چه آزری کی با دیتا المقربون نزدیکان دا اللہ چه کم اللہ تا نزدیک شوی دی اگه با تسکی گی حاضری کی مقرب فرشتی اگه با دیتا حاضری کی او دا اگه با ریزت اگه یو ری مقربین ملائک انبیاء اغبو تسکیگی حاضریگی ان الابرار لفی نائم یقینا نیکان خامخواوی پلوی نعمتنو که علال را اکی انظرون پتختنو بانده با گوری ینظرون گوری با علال را اکی انظرون پتختنو بانده با ینظرون گوری ستا با گوری وی الان نعم نعمتنو تا بسکی گوری تماشاکی خلق کنا کینی ویرازه وی شنو بوتو تا با گورو مذبه لگو کی ینظرون گوری با که نظر با کئی دویم یا نظرون تماشا با کئی الى تعذیب الاعدا ده دشمنانو تماشا با کئی چو گورا چی آغا پا دنیا که منگا لرزولو ننن پا جهنم که پا خپل سکی گی لرزی گی و تغری گی درم یا نظرون الى اشیاء یشتهون آغا سیزونو تا بس چیده دی سیدی خواختی سی چی خواخینو آغی تا با گوری نو یا ینظرون او کا مخ کیوی لا محجوبون اغی پسشو پا پردشو ینظرون الاللہ ګوري بده چاته الله تا وجوه یوم یذن ناظره الا ناظره الى ربها ناظره الله تو ویسو کتن کینو الى ربها ینظرون الى الله ګوري با الله تا الله دین دا مخ کی حالت نه بچ کی دی کی رم الله په خپل فضل و کرم داخل کی تعرف فی وجوهم نظره النعیم پی جانبا پا مخونو دے کے تازگی دی نعمتنو پی جانبا پا مخونو دے کے تازگی دی نعمتنو نعمتنو دو جانبا دا تر و تازی سربا کئی یسقونا من رحیق مختوم سکول وشی پدی باندے دا غا شراب محرز داونا دا سی حکومتی شراب با پی سکولشی دا غلا شراب نری وے من رحیق مختوم آ شراب محرز دا چی پا کمشی باندے محر لگولشو ناغا دا حکومت دا طرف نوی راجستر دے کنا مختوم مانا رجسٹر شده دی دا اللہ دا طرف نسی دی دی لور کڑی شوی دی رمی راہی قیم مختوم دا شراب مختوم محر زداؤنا ختام ہو مسک دا غی محر با مسک آد مشکو دا انبروی یعنی آگا بندیز دی چکم دی چکم بوتل دا غی بند کڑی دی نو آبی دا مشکو دا انبرو نسکڑی بند کڑی ختام ہو مسک محر دی با دا مشکو نای فی ذالکا فلی تنافس المتنافسون او فی ذالکا دا جنت دا سیزون صرف زوتول لی دے بانے بچے کمدن علم پا جنت کی را دی انشاءاللہ الرحمن و فی ذالکا فلی تنافس المتنافسون و فی ذالکا ویل للمطففین و فی ذالکا فلی تنافس المتنافسون یا دنیا سپیا دنیا پس شوی او چک علتا لگیائی لګیا او پاری کې د خلکو نه چې کمندونو حقونه کمای او خپل نقصان معمولی غني او دا دور لوی نعمتونه درنه پات کیږي په دې ډول پروا نه کړله فی ذالک فلیتنافسل متنافسون هغه له سستی کې هغه کې سستی فی ذالک په دې نعمتونو کې مین او ساتي مین ساتون کې شوق ته لري شوق لرون کې وا مزاجه من تسنیم او ګډون دې بوي من تسنیم ته تسنیم چی نه نام تسنیم چینه نبا داغی گردونی دا شرابو سنگ دا سشه دی عینان یو چینه دا یشراو بی المقربون چسکی با دا دینا نزده کان ای با دا دینا سکی دنیا کل چاو بنار کولی او یشراو بی المقربون سکی با دا دینا المقربون نزده کده شویم ان اللذین آجرمو کانو من اللذین آمنو یزحکون زورنا چه تدفیف کی راشی چه حقون کمی او لګیای دا الله د بندا کونه پیجنی ناغه بیا مؤمنانو م نه پیجنی او بیا د نیکانو خلکو دا غي حقمو نه پیجنی دا وګوره سوره کمه کوي د نیکانو خدا حق نو د طالبانو د عالمانو دا غي سره خدا سي سلوک نو په کار دا د چو سره سمرو کو خدا رز را روانه دنو فإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ یقین آ کسان آغا پلیتان اجرمو چای جرم کڑو جرم ہو پی جاندو چیمانی نور آوڑے پا اللہ باندی او دا اللہ قبل چالا سکڑو پار کڑو کانو من اللذین آمنو یضحکون دیدی دا مومنانو پوری خاندانے کون کی مومنانو پوری سکی خاندانے کی دیوزگار خیلو تو گورا دی چکم دیر وزی پا خور تو گورا حکومت تو گورا وزی پا خور بو سکی حکومت کی خاندار پوری کی وائزا مروبیم یتغامزون اور کلا چی تیری کی پدی باندین یتغامزون رزی پوندی وی وطا یتغامزون نسپکاوی اشاری وطا کئی غمز نسپکاوی اشارو تو وی نیتو گو رکن اشنا تا چیز خوبیا رواندین نیسی اشاری وطا کئی رزی پوندی وطا وی پختان وطا رزی پوندی والوی وی رزی پوندی مو و ماتا ندا رزی وطا وی پوزی وطا اشاری کئی چوندو باندې ته اشاره کی یا تغامزون دا ټول غمس کې ستر اصل خو غمس تر کو پټول ته لګی جنہ اذا مرو بهم یا تغامزون او دا پرستو چې سد دشمنیو کی نو اکثر چې کمونو په داسې داغه کې اخته شي یا تغامزون یو تنو هغه چرته صحابي پورې سره خبره کړي وا صحابي وته خیره وکړي خدا ریزی لگا نه بل وی ما بیا ولی دا غبل کس چې په کوسو کې بغرزیدا او لکانو جنکو ته بستر کې بیاواله او زریزی چې کم ده نو هغه راخ کته شی وې سمه دور بوډا شیو خړپ شیو او بوډا شیو او چې کمن په دې ذلت الله تخته کړو کله یو ځای کله بل ځای ولاړو په کوسو کې بغرزیدا یتغامزون دا ذلت کې الله تخته کې بیا وایذا مروبهم یتغامزون چې یعنی مخ کې کم طریقې سره ذلت کو پاک طریقې الله سور کی عذاب ور کی یتغامزون چای اشاره کوي حق پرستو ته اشاره کوي سپکاوی وایذان قلبو الی عالم قلبو فقین او چې ګلار شي خپل ملګرو خواته خپل حال خواته وین قلبو فقین واپس شي مستی کون کی ها خوشاله خوشاله او چې سملو کې او دفترونو کې کینی ها خوشاله خوشاله کینی دومره عمل وکړل دومره موالو زول دومره موکل مدرسې دومره ختم کی داسې به ختم کو داسې به ختم کو وایذارهم او قلب چول دل دیلارام او بیلی دل دا علمان و طالبان دا نیکان مسلمانان قالون ویل بے انہا اولای لظالون یقینا دا دی خطا کون کی دا خپل مقصد لظالون بانے پوشوئی دی دی خطا کون کی دا خو پا خطا روان دی سڑیا دا دی چس نظام ہوئی دی که خود دنیا سا تصور نشتے لظالون دنیا دا دی مقصد دیکنن دی دنیا سا کڑی دا پریخ دا لظالون دی نشی رسی دی حکومت تا دی لار خطا کړل لار د دغه چې کمنل حکومت جمهوریت تا او دی په بل طریقه سدي روان دي لغوالو دی ګمران عمر شلو علیم حافظین او ندی را لګل شي په دی باندې ساتون کی ګارد ماډ وسره نشته فوج موج وسره نشته او دی وی داسه واسه ساتون کی وسره نشته وی زا او دی لیدل دا خوف الیوم الذین امنو من الکفار یذکون نن الذین امنو آکسان چمانا لیو دا صورت تطفیف او اللہ حق نو کم کرے آمنو ایمان راوڑا میں داور صورت صدا ترغیب الیل ایمان باللہ فا اللہ ایمان راوڑا کنن پا دنیا بم کامیاب شی پا آخر بم کامیاب شی فاللزین آمنو آکسان چمان راوڑا دے نو کف کافرانو پوری بخان دی علال آرائک پا تختونو بانی انظرون چنگوری بوتا خبو تا گوری خان دی بور پوری حل ثوی بالکفارو ما کانو یفعلون یقیناً بدلاور کلیشو کافرانو تا حل قد یقیناً بدلاور کلیشو کافرانو تا دا آغی چی دی کول چی سوی کول نا دا آغی بدلاور تا سشوا نیلاو شوا ما کانو یفالون آغا چی بی کول سورت کی ایمان تا ترغیب ورکو سورت الانشقاق مکی سورت تے پس دا سورت انفطار او مخ کی دا سورت روم ننازل لے دری اتیائم نزول کے دری اتیائم نے مناسبت دمخ کی صورت سرا آلتا ایمان ذکر کو ندلتا غرض ذکر کئی آغا ورز چپاگی با ایمان فائدہ اور کئی قیامت تذکرہ دویم آلتا دا کافرانو دا کافرانو خاندانے ذکر کو پا مسلمانانو پوری ندلتا والا وجہ ذکر کئی یہ وشتم کی چی اصل وجہ دارا چی دا قرآن سر تعلق نشتے التس بل سمخ کی صورت کی ایمانو ندی صورت کے ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا چی ایمان سرانیک اعمالوں پکار دی آمنو و عاملو صالحات دل تو اس و سرانیک اعمالم ذکر گئی داود سورت اثبات دا قیامت فنا دا عالم او دویم خبرہ ترغیب اعمال صالحہ ہوتا نیک و اعمالو تا ترغیب ابتدانا فنا دا عالم بیا ترغیب شپاگم آیات کی سرد بشارت و تخویف نور سرا شپارسم آیات کی نرست و شواہد پا قیامت چی قیامت برازی بیا زورن پا انکار دا قرآن ختم دا صورت پا تخویف و پا بشارت امتیازاتو کی انک کادحن الی ربک کدحا دویم فلا اقسم بالشفق والليل ما ومسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق اذا السماء انشقت فاوكت اسمان اتوي اشلقي شاق پا کراشی وی لا یقبل الخلق والالتیام نو شاق شلیدو تنوی ایز از سماون شاقات ارکل چه اسمان اشلیگی وازنت لربی آ حقات او غق بکی دی حکم در ابتای و حقات او دقا والا لائق تی نور بس کئی و حقات او دقا والا لائق تی و ایز الارض و مدات ارکل چه اسمکا راخ کلشی اگده کرشی و القد مافی آ و تخلط اگده بکرشی کنم زکر در استزمکا خدا آدم علیہ السلام نوالے تر قیامت پورے چکم انسانان راضی نو بیا دا غید پارا کافی ندا دا خوستزی سر راضی جو کار پر روان دے تر قیامت پورے کار بہو کی خواب پل خوبیا کار نکی خوبیا با مریخ تختل نی داشت با اللہ سکی اگدا کی وائزا لارض و مدد او فاو کی جزمکا اگدا کلشی راخ کلشی فالقات مافی آتا خالات او با غرد یاغا چپکی دی او تشبشی چه دن نبا کسی دی آبا سکی راو غرزی انسانان دی بکی کنن والقات مافی آتا خالت خالی بکی او با غرد یاغا چپکی دی او تشبشی خالی بشی وازنت ربی آغا حقات خواق بکی دی حکم در ابتای او دق قول مناسب دی نور بسکی نه انسانا زمک او اسمان دا اللہ حکم تسک دی سرک دی چه دور لویلوی مخلوق دی لویلوی مخلوق دی یه پنج پوٹیا تا چه کم دنو یه اللہ حکم تغوک که نخودو یا ایو الانسان انکا کادهون الی ربک کادهان فملاقیه سو خوکای انسانا لاس اخفا خوسکه خوزای او سفر ده کم طرف تا ده اللہ طرف تا ده روان چا طرف تا ده اللہ طرف تا ملاوی دل ده چا سر دی اللہ سر دی او لاس اخفی خوزای دام نا چگینی نو بس لاس اخفی بند که او طول مرو دو پروتی نہ خامخا سلا سخ پہ خوشکای خوزای نو خو پدا سے طریقے او خود او کنے چ فائدہ در اللہ مخلص کی در کی چ اللہ رب العزت مخلصی چ در لس در کی فائدہ در کی ولی پدا سے طریقہ خوزای چ بیا سبال تسکای ارمان کے کوشن شو جوڑے پدا ہاں ٹول صورت وی انک کا دے ہن س کوشش خو کای اس خونے ناس کنا کینیم پاسیم گرزیم نو دا کیناستل پاسیدل گرزیدل کڑاو او ریدل سخو او ری کنا سخو وینی کنا سخو وای نو آغا سو وایا آغا سو آورا آغا سو وینا چه آغا دل آخرت کسا در کئی فائده در کئی بیا با ارمان کنو چه ارمان چه دا اندامونا او دا کڑاو نو پا صحیح جیسے کڑوی استعمال کڑوی یا ایو الانسان یا انسانا سمرد ملی ندک کتاب اللہ کی یا انسانا انکا کادیون الی ربکا یقینا تو کوشش کو ان کے پدا سے حال کے چروانے ربتا کادھان پو کوشش بانے فملاقی نو ملاو بشی اللہ سرام ملاوی دن کے دا اللہ سرام فاما من اوتی کتابہو نو دخپل کلو کوشش او گورا چھ دا کم کوشش کئے دا خلاص کوشش کئے او کدھا چا کئے دا گس لاس فاما من اوتی کتابہو فاما من اوتی کتابہو نو آغا چال را چھوارکڑا شو عمل نامائے پا خلاص باننے فصوفا يحاسب حسابا يسيرا نظر دا چی حساب بو سرو کرشی حساب آسان آسان حساب بو سرو کرشی آسان حساب سسیز دے عائشی رضی اللہ تانہا او پا قرآن پوئی دلکانا نبی علیہ السلام و سلام فرمائل وی من نوقشا یا من حوسبا حلکا چاس را چی حساب اکڑشو نسکڑشو حلاک کرشو غرق شو تباشو تباشو عائشی ابائی پہ اعتراض روارد کو وی فصوفا یحاسب حسابا یسیرا تنے کانو بارا کہ اللہ ویلی دی چو سر بسی کی گی حساب کی گی سنگا چل لے تو ایچی حسابو شنو سو شو حلاک شو دست پہ قرآن پوئی دلا کنا وی تو ایچی حسابو شو نو حلاک شو قرآن خوی چی حساب بو سر کی گی نبی علیہ السلام پو اکرا چی زچ کم حساب دا حلاکت یادوم نو من نوقشا وام من نوقشا او قرآن چی کمی صاحب ذکر کرده نیو حاسب و حساب این یسیر آسان خونتی بیای تشریف کرده آسان حساب سسیز ده چی اللہ بنده تووی عمل نامه کیو توخی بنده دا گناه ده کرده کنه ایبو یاو وی داده کرده کنه وی یاو وی داده کرده کنه وی یاو داده کرده کنه وی یاو ده دی بنده با یقین راشی چیز سو شم غرق شم اللہ رب رزت با تویزا دنیا کمی دربانی پرداد چولی و عدل تامی سکڑی ماف دا آسان حساب حساب و سروشو خوست دے آسان بل دے بند دا دی کڑی دی آو ولی دی کڑی دی چی دا ولی و تا ولی شنو غرب چو تا بند دا دی کڑی دی وی آو ولی دی کڑی دی بس دیسا شو غرب تبا شو دا من نوقشا دے دا پسو فیو حاسب و حساب یسیرا امیر سے مد ذل و العالی زمان استاذ دکلی اوی منگا افریقی تا تشکیل کی تیری وی حساب یسیر پا دے دے باغوی حساب یسیر دا دے وی چی افریقی تا منگ تشکیل کی شیو دیر سخت آوا او دیر سخت چکنگو پا جیازونو کی وی منگا پاسپورٹون را نا جمع کرل وی منگوی چی واپس کئی بوم وی پاسپورٹون را تا کی خودل وی ما آسان حساب پا آغاز ہے که زمان آیات حل شو چ فسو فیو حساب حساب یسیرا ومنگ ودا چ یو یو ٹکی تپوس کی خو غر کی دلی چ داس دیو پسرا غلی ویو سچ چلے چ دا تپوسنی خو غر کیو وی چ داس پاسپورٹونی تو قتل وی داس یو قتل چ شیخ وڈ پاکستانی چ شیخ چ سئی ٹول نو ٹول پاکستانی یعنی او نو پاکستان عالمان یی ومنگ وتا چ یاو وی چ خا وی داس کل چ بس ٹھیک تے زئی جس تخی جی ما چ فسو فیو حساب حساب یسیرا اگا دا وی حساب یسیرا حساب یحاسب حساب یسیرا نظر دا چی حساب سرو کرشی حساب آسان ویان قلب الالی مسرورا ویان قلب او بگرزی خپل کورتا الالی خپل احل تا مسرورا خوشالا ان آواما من اوتیا دیو کور کی خپو غریب چی سبا کی اس پا خوشال دی آواما من اوتیا کتابو یارا آجال را چور کرشو عمل ناما دا رستو دا شانا وی دا شانا رستو بولو اور کرشی نو نور زاینو کی خوبی شمالی ہیوی پا گس لاس باننے نو ٹک دا کنا پا گس لاس دیومی و دا شان دیومی ولی دا شان طرف ندی او گس لاس دا سی کنا پونا شو جوڑی دا سی دی وارا ازواری نو دا شان دی راوالی یا زنی وی چو پا دی گیڑا کی ولی دا گس لاس وردن نکی او دا آن غالی بیتی سکی واقعی وارا ازواری آخوا دا شان آئے فساو فیادو سبورا نظر دا چو بلی بالا کات فرقان کی ویلو کنا یا دو سبورا لا تدل یوما سبورا واحدا و دو سبورا کثیرا پایس لا سائرا او دن نبشی او او بس وزی پا اور دردوز شوی سا او دردوز وشی پا اور گرم او بس وزی پا اور گرم باندی انو کانا فی علی مسرورا یقین اندیو پا خپل کور کی دیر خوشالا و ماست ماستو دا اللہ دین خیال نساتا انو زوننا اللہ یحور یقین دا گمان و یقین چی دے بجمع نشی چه دیو پانسی اللہ یحور چه دیو پانسی بالا ولینا ان ربو کان بی بصیرا نا اللہ دست مجبوری دا چه دا قیامت نا انکار کاؤ دا قیامت نا سکاؤ دا عرض را روانا دا قیامت نا انکار تا ضرورتا نشتے زکا ان ربو کان بی بصیرا یقینا رب پی پوہ دے او لدن کے دے اللہ تا ارس معلوم دی او بل دا دین انکار تا ضرورت دے فلا اقسمو بالشفق انکار تا دا قیامت سو ضرورت تے انقلابات چھ کم دن دا دنیا اپا دے دلالت کی انقلابات دا دنیا اپا دے دلالت کی چھ قیامت بخام خا رازی پونا شو بجوڑی لن موی انقلابات پا دنیا سکی تو ار رس پا یو حالت یہ زان تر انسان سو چکی ار رس دے پا یو حالت یہ نہ دا پیدائش نہ دا رواخلی دا مور دا گیڑی تا چھ دے رسے دل دے نو پا یو حالت دے نہ دا نطفے نہ سشوا علاقہ شوا دا علاقین مزغہ شوا دا مزغین مخلقہ و غیر مخلقہ شوا دا غیر نفس جنین شو دا جنین نفس سے کم دنو طفل شو سشو طفل شو دا طفل نفس سے کم دنو صوبی شو دا صوبی نفس سے کم دنو فتا شو فتا سشو فتا د فتا نرستو سوشو رجل شو د رجل نرستو چې کمنو کهل شو د کهل نرستو حریم خراب نو د حریم نرستو په پتا سن راضی مرګ بدر باندې راضی نو استاد انقلابات پتا دلالت کوي چې ته په یو حالت پاتې نه د ځان ته سوچوکا نو ځان ته کنه کای کته د نظر نه لګي نو لکبر او ګوره کنه د اسمان کې نارو ته ګوره چې ما خامی کې څومره زر چې کم دیو اول اسمان سوي اول اسمان درزه تک سپین وی پرانا باندې پس تاغینه چې کمنو مازیګری کې سشي زیړ شي زیړی نرستو بیا سشي تور شي سپین شي او سشي تور شي شفقه بیا شفقه احمری کنه نو تور او سپین شي په دې مازیګری کې لک سات کې سمره انقلابات سشي راشي او ته د هغه انقلاباتو نه منکرې فلا اقسم بالشفق غوا کوم زه بشفق او سرخی دا اسمان دویم واللیل وما وسق او گواد اشپا او آچه وما وسق پتکی دا اشپا نخکارکی گی که نخکارکی گی شپی نرستو سبا منی شپی نرستو سبا منی والقمر اذا اتسق سپگمه چه کل پورشی نو چه کل پورشی نو زوال پی رازی که نرازی هر کمال را زواله است نو هر کمال نرستو زوال رازی نو پتا چه کمال راگ نو پتا با زوال نرازی والقمر اذا اتسق او سپگمه اذا اتسق کرا چه بلکل پخشی لترکبنا پا دی خبر گواری دا طول سیزونا لترکبنا توبقنا توبق چه خام خواه تاسو بل سواری گئی پا یو حالت نو بل حالت یو نو پا بل حالت یو نو پا بل حالت لترکبنا توبقن علا توبق پکالو زکر رکوب کسه ده یہ رکوب پا سلح کی علا رازی کنا خوان راوڑ ده اشاره ده دیتا چه دی که یواز سواری دل نیدی کنا بدلی دل نی پکی ده یو نو بل تسشی بدل شي نو دا غیل یاد کړی دی چې انتقال لپاره کې نو انتقل عن فلان عن الى فلان من فلان عن فلان عن او من په انتقال کې راوړل کېږي الله ترکبنا سوري گئی به بدلې گئی با دیو حالت نه بلتا چې دیو نه بلتا بدلې گئی الله ترکبنا توبکان ان توبق دین انقلابات تو سوچو کې کنه انقلابات جها واعظ حق سن لو هر تغیر سے صدا آتی ہے ففهم ففهم الله ترکبنا توبکان ان طبق هر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم دا ہر تغیر نا دا آواز رازی چھ انسان ازان پویا کہ انسان ازان پویا کام فما لهم لا یؤمنون سیدی لرا چھ ایمان نراوڑی سیدی وی چھ ایمان نراوڑی فما لهم سچل شوی دی لرا سچڑک پری وطل دی پدی خلکو چھ نمانی دا قرآن کلام چلستی شو پدی بانی دا اللہ کتاب ندی تابداری نکائی ندی تابداری نکائی بلکہ آئے کسان چی کفر کئی نسبت دا دروغو کئی الٹاو تا دروغ جنوی تابداری خپری دا واللہ اللہ چی دے پوہ دے پاغبانی چی دے یہ سنبالی دا چی دے سکئی سنبالی یہ دان سرانو پاغی اللہ رے پوہ خبری کا پازاب دردناک مگر آئے کسان چی مانی راوڑ دے عمل نیک کئی اللہ مجرون غیر ممنون دیل دا مزدوری بے انتہا دیل دا مزدوری بے انتہا دیر شے مزدوری دو والا سورة البروج پس دو سورة شمس نا او مخ کے دو سورة تین نا وشتم نمبر دے مناسبت دو مخ کی سورة سرا چھ دا آخر لگ تفصیل کئی اے مومنانو لب انتہا اجر دے نو آغا عجر والا ذکر کی چه انتصار دو دشمن نا چه اللہ بولا دو دشمن نا سو آخلی بدلا دو دشمن نا بولا اللہ بدلا و آخلی دویم مخ کی صورت کے او فرمائل چه کل پی قرآن لستیشی نو دی تابداری نکی دل تا ترغیب ذکر کی قرآن تا یا وشتم او دو وشتم کی چه خوب او پکار خونه وگنا دوی مخ کی صورت کی یرا دا آخرت و ندی صورت کی یرا دا دنیا دا اول صورت لن تفصیل دا مخ کی صورت دا آخر دا مخ کی صورت چه اول درناک عذاب او بل اجر دا آغی لگ تفصیل کی دمخ کی صورت لگ تفصیل خلاصہ دما سبقا ابتدانا شواہد دی ابتدانا شواہد رستو زورنا کافرانو تا چھ مسلمانان پہ تکلیف کئی او خوشحالی مومنانو تا یرا کافرانو تا او خوشحالی مومنانو تا بیا دلائل عقلیه با قدرت دا اللہ یرا دا دنیا و دا قرآن مقام امتیازاتو که دا شواهد دی ذات سمای ذات البروج و لیوم الموعود و شاهدی و مشهود او دارنگی واقع دا اصحاب الاخدود بل عرش و صفت المجید دابل صورت کی نشتی والسمای ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود گوال اسمان خائص والا بروج خائص والاهم والسمای ذات البروج گوال اسمان خائص والا والیوم الموعود او راز واد اکڑیشوی وشاهد ومشهود او گوا او چپچا باند گوای شوی وشاهد ومشهود او گوا او دچا خلاف چی گوای کڑی شوی دا ومشهود حاضری دن کے ومشهود او حاضر کڑی شوی ومشهود او حاضر کڑی شوی پس گوا دی یو آسان دادی چی آسمان برجون والا او رز دوا دی او شاهد ومشهود نو دا گوا دی پا دی خبرا چی قتل اصحاب الاخدود چی کم یو ذات آسمان برجون والا اوچت کرده آیا ورز دوا دی راولی او شاهد او مشهود با مخامخ کئی دورا قدرتون والا ذات تی مچی دا دی قدرتون والا نسوک انکار کئی نو قتل اصحاب الاخدود پا دی بانی دا گوا دی چی اکند کن والا تبا چی چا دا دا سی ذات نخلافو کنو آس شو تبا شو پوشوی پا دی بانی گوا دی دویم گوری دویم تا گوری صورت پا سرالش انشاءاللہ والسماء ذات البروج گوا دی اسمان ذات البروج د خایس والا نو گوری پکر دنه دکڑه چو طول اسمان پا تابان دی احاط کڑی دا تانا چاپی را دی تانا سده چاپی را دی نو چی او ذات دا سی مخلوق پیدا کڑی چی اغستان طول سوی چاپی را وی نو آغا ذات تانا چاپی ری دلشی او آغا ذات تارا گی رولشی نو وسما ذات البروج چی والله من ورائهم محیط والله من ورائهم محيط دا بولگا شلم آیات سرا شلم دویم والیوم الموعود گوا دا غرس دا غی لوس کڑی شوی دے دا غی واد کڑی شوی دا پا دی باندی گوا دا چی ان بطش ربک لشدید یا والیوم الموعود گوا دا غرس واد کڑی شوی پا دی خبرہ چی لهم عذاب الحریق چی دی لدے عذاب سوزون کے چس وز ان کے عذاب اب اول راضی یا اول گو دو آیت نمبر لسم اخیری جملے سرا او یا دو لسم سرا والیوم الموعود درم وشاہد ومشود وشاہد ومشود گوا او پچے بچا گواہی کڑے شوی دا وشاہد ومشود حاضر او چچا تا حاضری کڑے شوی وا دا پدی با نگوا دی چی قتل اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود شاهد زنی خلقو اغی تماشا کولا تماش گیرو زنی خلقو چه اغی سکولا تماشا کافران دخند کنو چار چاپی رولار شاهد کافرانو کنم و مشهود او مسلمان آنی راولل او اغیی چه کم دینو خند کنو تا او اغیی دور کندو تا ورگزارل و شاهد و مشهود دی کافران ہوند دی تماشے د دی خوبا اخر سے ریزلٹ او نتیجہ راوزی کنا او د دی مسلمانان ہوند قربانے چی پا دی باندی اور بلولے شو یا پی اور وراولے شو د دی بای ارز نتیجہ راوزی چی قتل اصحاب الاخدود وانشو بجوڑے قتل اصحاب الاخدود فلانت دکڑے شی اصحاب الاخدود آد خندکنو والا و شاہد و مشہود مانا می ده صورت مطابق دا اکڑا یا با پوشیوی یا با پی نی پوشیوی و شاهدین و مشهود نو آگوا یا نوری معنی که شاهدین گواد انبیاء مشهود امتیان یا و شاهدین و مشهود و شاهدین فرشتی و مشهود و مخلوقات یا و شاهدین گوادی چکم دین و شاهدین کرامن کاتبین و مشهود او د چا خلاف چې کرامن کاتبین گواهی ورکی و مشهود او عملونه د مخلوق عملونه د مخلوق په گواهی نو شاهد و مشهود چاتنا غس د عرض د جمعې چو ګور دومره غنا کم ذات له جمع کیږي و شاهد و مشهود مشهود رز د جمعې او شاهد چې کم نو د مسلمانان چراغلی وی او عبادت گا تا حاضری کړي و شاهد و مشهود حاضری کو ان کی او چاہتا چاہ حاضری شویدا قتل اصحاب الاخدود پلانت دکڑے شیخان دکونو والا النار ذات الوقود اغور النار ذات الوقود دور لمب ذات الوقود خشاك والا اصحاب الاخدود خندقون والا نو خندقون کی سچرکا مورچے تنا دشمن تا نا نا نا النار ذات الوقود بدل لینا اصحاب النار ذات الوقود خاوندان دور ذات الوقود خشاك والا چاغی کیڑ زیات ور بل کڑو اذهم علیها قود چدی او پدی بانے چار چا پہ رناس تماشی کولے کورسائے لگولے او اگے تے چکم نو سٹیڈیم جوڑ کڑو او اگے تے تماشا کولا اذهم علیها قود دا سرنا سو وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود وشاهد ومشهود او بن شجڑے شیر قران رحم اللہ پہ قران دیر خپوش سم تو درر کی دا سیال کڑے دا چما کم طریقہ ویلا وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دای چې کمنه علامه یې فالونه فغوان نه چې کول بل مؤمنین شهود په مؤمنانو باندې حاضرو او قتل ورته دا اول یې را په مؤمنانو باندې وربالو وجه سوا دی مؤمنانو دشګردی کړي وا او کدی مؤمنانو په حکومت باندې حمله کړي وا او کدی کسانو ډاکې کړي وي او کدی کسانو کم جرم کړي وو کم جرم یې کړي وو وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم بدين غنو غنليد دينا بدين وا غنليد دينا اس خبره اس خبره الا مگر دا یو خبره چې ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد چې دای ایمان راوړ په الله زور اور سایل شي چې دای ایمان راوړ په الله هاغه الله چې زور اور سایل شي دې دا دی ذات قانون بمنو دبل قانون منگا نمنو دبل قانون منگ نمنو دکای جرمو رقیبو نے جا جا کے رپٹ لکوائی تا نامے کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں بس دکای جرمو چی اللہ یا دی وما نقمو منہم الا ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید جرم نہ کردائیم کسیران کشتائیم بس جرمی می ہمی کہ عاشقی رو تگشتیم بس دکا میں جرم دینو کہ جرمی می ہمی کہ عاشقی رو تگشتیم وما نقمو منهم الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید دا یو تاریخی واقعی تا اشارہ دا تاریخی واقعی زونواز بادشاہو اگر یو حکومتی ساحر ساتلو آغا وقت که ده سیر چرچاوا آسڑه ملی دو ساحر او داغو زویفشه او ناغووی چی اولک پکار ده زهین چی زو آغا تا داخپل عیل مخیما زو من شما بیا با زمان سوک جانشین نی باچای دا دی خخ برو کرا یو اولک اولا مقرر کو اولک بلار تو کاکانم سبق زدکاو بلار که اورزی او خانقا که دا سیو قتل چی و مولئی سیب ناس تزان لے عبادت کی اگر تو مولئی سیب تا سکائے پی بس تو پرید اخپل کار کو ما سر تسکار دی تو یہ خیر دور تپوس کو خلق کئی کنا و تاوی دا سل چی دا خلق پا غلط رے ٹھولو خمونگ سویل شنا بس یو قسم پو دی وطن کی وجنی میں وی دا سنگ چل لے تو ما تا دا اخپل دین و طریقہ و خیا اگر تو طریقہ و دین و خودا وی دا سنگ چل وکائے اور تے ما تو سبق وای کنا تو جے سبق رات وای نو دل سل چے سبق تا تر علم سبق وام خذو حکومت داگے کے مقرر کرن چ پلان کی جائے تبزی ال تے کمن ولی گڑ تبزی اول تا سبق وای نو اسٹا کی زو خال تا زمان نا غور تے سیدا ورش ال تک تو زال تک خودل تا صددی غاڑی زی نوم دل تا لگی سارے گا چدا غاڑی غازی نوم دل تا سکے گا او خيار مولای سی وو وچ ددی غاڑی زی نومی سارے گا